خب اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه‌ای که الان دارم میخونم خدمت شما، این تا یه حدی میشه بگی که دنباله مباحث قبلمون رو دارد. میفرماید ولا یعتله، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یعتله اولو الفضل منکم وسعته ان یعطوا اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. والله غفور و رحیم. اعتلا، اعتلا، یعتلی اعتلاءن، معلوم شد؟ اعتلا، یعتلی اعتلاءن، لا یعتله، لاش لای ناهیه است و لام الفعل حذف شده. چی بوده؟ لا یعتلی، بعد یا به جزمی بگو ساقط شد. لا یعتله، این دوتا معنا داره لا یعتله. یکیش یعنی لا یحلف. لا یحلف یعنی چی؟ قسم نخورد، قسم نخورد. یکی هم لا یقصر با قاف و صاد، یعنی چی لا یقصر؟ کوتاهی نکند. ها، وقتی بگیم لا یعتلی زیدون تا این حد، این یعنی لا یحلف یا لا یقصر، اما با هم دیگه از نظر استعمال بگو فرق داره. حالا نگاه کنید، لا یعتله اولو الفضل، اولو فاعل لا یعتله، الفضل یعنی الکرم، قاف، منکم حال است از اولو، حال است از برای اولو، چون جار و مجرور بعد از معرفه میشه حال دیگه، یعنی قسم نخورد. فرض کنید این باشه، با یکیش معنا میکنیم، قسم نخورد صاحبان فضل و کرم در حالی که از شما مؤمنین هم. ما با شما مؤمنین کار داریم، کسی که مؤمن است مبادا قسم بخورد صاحب فضل و کرم در بین اونها. و سعه، سعه عطف است به جای الفضل، سعه یعنی غنا، ثروت. پس ترجمه اینطوریه، لا یعتله اولو الفضل و سعت منکم، درست شده نه؟ لا یعتله اولو الفضل و سعت، بگید منکم یعنی چی؟ کسی که پول و پله ای داره و دست دهنده ای داره و از شما مؤمنین است، بگید قسم نخورد. حالا قسم نخوره بر چی نگفته، ولی فعلا تا اینجا ترجمه. جالبش اینه که میگه لا یعتله اولو الفضل منکم و سعه، یعنی اول فضل رو میگه بعد سعه رو، یعنی برای کرم کردن اول دو تا سبب لازمه برای کرم، دو تا بگید زمینه لازمه. یکیش بگو کرم داشتنه برای عطا کردن، یعنی طرف ذاتی ها، یعنی برای اینکه یه کرمی صورت بگیره دو تا چیز لازمه، برای اینکه به دست محتاجی پولی برسه دو تا چیز لازمه، یکی اینکه اون دهنده کرم داشته باشه، دوم اون دهنده بگید ثروت داشته باشه بتونه بده. ها؟ یعنی من کی میشه بتوانم کمک به مستمند کنم؟ موقعی که یک این در ذات من باشه، دوم بگو دستم هم باز باشه، پولم داشته باشم. بین این دوتا اول کدومو میگه؟ فضل رو میگه. آه؟ فضل رو میگه. اون قاعدتاً بگو نسبت به سعه سببیتش چیه؟ بیشتره. چون اگر کسی کرم داشته باشه، حتی اگر بگو کم هم داشته باشه، حتی نداشته باشه، میره بار مردم رو برمیداره. درست شد یا نه؟ اینو تا اینجا داشته باش که عرض کردم اولول فضل منکم و سعد ان یعطو، ان یعطو آتا یعطی دو مفعولیه، آتا یعطی چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. اون واو فاعلشه، ان نصب داده دیگه، یعطو نبوده شده ان یعطو. اولی القربا مفعول اولشه، چون مفعول اولش میگیره، ها، مفعول دومش گرفته میشه. و آتو الیتاما اموالهم، الیتاما مفعول اول، اموالهم مفعول دوم. بدهند، ببینید این که بدهند صاحبان خیشیشان را، القربا یعنی خیشاوندی، اولی القربا یعنی اولی قربا هم، یعنی صاحبان، بگید خیشاوندانشان، بدهند به خیشاوندانشان، بعد بدن به کی؟ بگید مساکین، بعد بدن به کی؟ بگید مهاجرین فی سبیل الله. خب فی سبیل الله متعلق به مهاجرین. این اولی القربا هم قاعدتا باید فقیر باشن، یعنی اول به فقرای خیششون، بعد مساکین، بعد مهاجرین. درست شده نه؟ ها؟ چرا؟ چون میگه فضل داشته باشند و ثروت، پس معلوم میشه که اونها محتاجن که اینا از فضلشون به اونا میدن دیگه. خب نگفته که چی بدن، مفعول دومش چی شده؟ یعطو ذکر نشده دیگه، یعنی ان یعطو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، بگید شیئاً، یه چیزی بدن، حالا هرچی که داشته باشه. آدمی که فضل داره، سعه هم داره، به اولی القربا و مساکین و مهاجرین چیزی رو کمک میکنه دیگه، اون چیزه مهم نیست، هرچی میتونه بده. خب حالا این لا یعتله رو چجور ترکیب کنیم؟ یک، لا یعتله معناش این باشه لا یقصر، حالا من یکی یکی معنا میکنم، چون لا یقصر، اون موقع باید لا یقصر گرفتیم، قصر، یقصر رو با فی میاد، میگیم قصر فلانون فی حقی، یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کرد فلانی در حق من. اینجا باید این بشه لا یعتل اولو الفضل منکم و سعت فی ان یعطو، یعنی در عطا کردن به خیشاوندان و فقرا و مساکین و مهاجرین کوتاهی نکنن. حذف حرف جرم قبل از ان و ان قیاسیه، قاعدتا میتونه بیفته، حذف حرف جر قبل از ان و ان چی چیه؟ قیاسیه. فی ان یعطو. پس اگر لا یقصر معنا کردیم، ترجمه آیه مشخص شد. چی میشه معناش؟ بگید کوتاهی نباید بکنه کسی که کرمی دارد و ثروتی دارد و مؤمن هم هست. این منکم خیلی کار میکنه، چون اگر از مؤمنین باشه دنباله، بگو کار خیره، از شما مؤمنین نباید کسی که دست دهنده دارد و مال و ثروت دارد در مورد دسترسی به فقرا، دستگیری فقرا و مساکین و خیشاوندان کوتاهی کنه. اما اگه باشه لا یحلف، گرفتید یا نه؟ یعنی قسم نخوره. لا یحلف باید این شکل بشه. حلف با علا میاد، حلف تو علا، مشخص شده نه؟ یعنی قسم خوردم بر. مثلا فرض کنید حلف تو علا ان اقیم از صلات فی اول وقتها. ببین حلف تو علا ان اقیم از صلوات فی اول وقتها. پس اون موقع اینجا چی میشه؟ باید بگیم لا یحلف علا ان یوتو، یعنی قسم بخورن، قسم نخورن بر این که بدهند. لا یحلف اولو الفضل منکم و سع علا ان یوتو یا علا ان لا یوتو. علا ان لا یوتو یه دونه علا باید این ورش افتاده باشه، یه دونه لا بگید اون ورش افتاده باشه. هر دوش هم قیاسیه. دیدی تو اون کراهت داشتیم ها که گفتیم بعضی گفتن لعن لا، برست شده نه؟ کراهت ان تحبت اعمالکم بودیم لعن لا. علا از این ورش افتاده، لا از اون ور، اون موقع میشه علا ان لا یوتو. علا ان لا یوتو ترجمهش چی میشه اون موقع؟ بگید نباید مؤمنی قسم بخوره از شما که دست دهنده دارد و ثروت دارد، قسم بخوره بر این که من دیگه به خیشاوند مسکین فلان کمک نمیکنم. دیدید یا نه؟ بعضی ها میگن ما قسم خوردیم که دیگه به کسی پول قرض ندیم، قرض نمیدیم. قسم خوردیم، میگه یه بار قرض دادیم طرف اومد فوشمونم داد، ما قسم خوردیم که دیگه کار خوب نکنیم، قسم خوردیم دیگه به کسی قرض ندیم. تو غلط کردی، قسم خوردیم. خدا میگه این قسم بگید غلط است، اصلا نهی میکنه از این قسم. تو در خیر رو به روی خودت بستی با قسم. گرفتی چی شد یا نه؟ لا یحلف اولو الفضل منکم و سعا علا ان یعتو، یعنی علا ان لا یعتو اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیله. تا اینجا لا یعتله. بعد میگه ولیعفو. ولیعفو یعنی چی؟ بگید این اولو الفضل و اولو سعه اینها ولیعفو باید ببخشن. کیو ببخشن؟ این مهاجرین رو نمیدونم، فرض کن اولو القربا و اینها. ولیعفو ولیصفهو بگذرن، هم عف کنن هم بگذرن. ظاهرا یکیش تأکید اون یکی نیست، یکیش این که در ظاهر بگذرن ببخشن، یکم در باطن ببخشن. بعضی ها دیدید یا نه؟ میگه من که از تو نمیگذرم ولی چون خدا گفته کمکت کنم بیا اینم مال تو سگ خور. بعد گفته جوری اینجوری نه، درست حسابی ولیعفو ولیصفهو بگذارید. حالا گرفتید یا نه؟ ولیعفو ولیصفهو یعنی این که واقعا اونها خطا کردن، دلخوری ازشون داری، بسپر به خدا، خدا میدونه چی کار کنه با اونا. تو وظیفت اینه کمک کنی، کمکم میکنی قربتن الالله، کمک کن. ولیعفو ولیصفهو. بعد میگه چی؟ این ولیصفهو عطف است به جای ولیعفو، هر دوش عطف است به جای لایعتله. علا توهبون، این علا روش میگه علای چی؟ عرض، یعنی درخواست به نرمی. علا توهبونه یعنی احبو، دوست داشته باشید. میگه علا توهبونه یغفر الله لکن، آخه شما دوست ندارید خدا هم شما رو ببخشه. پس معلوم میشه که بکید یکی از راه های این که مغفرت خدا شامل حال تو بشه، خدا تو رو عفو کنه ببخشه، اینه که تو هم بگو ببخشید. تو مور از ماست در مورد دیگران میکشی، بعد میای میشینی میگه العف العف العف. میگه نشد که، مشخص شده نه. تو بگذر، تو روایت هم هست من اقال المسلمین اقاله با قاف، اقاله الله یوم القیامه. کسی که از خطای مسلمین بگذره، از در رعفت وارد بشه، اقاله الله یوم القیامه، خدا باهاش روز قیامت همینطور رفتار میکنه. شطور دیدی ندید؟ میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، بعد میگه والله غفور الرحیم. این استینافیه میتونه باشه، حالیه میتونه باشه، استینافیهش قشنگتره، چون الله داره تکرار میشه برای تعظیم. میگه زیرا خدا هم غفور هم رحیمه. غفور خبر اول، رحیم خبر، غفور و رحیم هر دو هم صيغه مبالغند. متوجه شد یا نه؟ نمیگه خدا غفوره تک، نه، خدا هم غفور هم رحیمه. میفهمی یعنی چی؟ یعنی غفور و رحیم یعنی چی؟ آقا بعضیا ممکنه غافر باشن، حالا غفور که برای خدا صيغه یعنی غفره، یعنی پوشوند، یعنی خطایی از کسی دیده پوشونده، دلم کاری نداره، برو نمیاره، ولی نسبت به او رحیم نیست دیگه، دلش براش بگو نمیسوزه، حالا فعلا تو گوشش نمیزنه، کاری به کارش بگو نداره، این غفور. اما رحیم چی؟ غیر از این که طرف رو میبخشه، از خطاش میگذره، ها، دلش هم براش میسوزه، کمکش هم میکنه، حالا بلا تشبیه، مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل یه پدر یه بچهش بی‌ادبی کرده، ها، حالا میاد طلب بخشش میکنه، میبخشه، بعد نگاه میکنه میگه راستی چرا مثلا کفشت کنه است، چرا فلان چیز رو نداری، ها، دلش هم برای او بگو، با تمام وجودش به او لطفم میکنه. این آیه با لا یقصر گفتیم، با لا یحلف هم گفتیم، یه شأن نزول هم براش نقل شده، باید ببینیم با کدوما قشنگتر در میاد. شأن نزولش اینه، میگن اون یکی از اون فقرایی که به زوجه رسول خدا تهمت رو پخش کرد، یکی از اون فقرا مسته، این فامیل ابوبکر بود، فامیل او بود. ابوبکر به او بگو لطف زیادی میکرد، یعنی بهش میرسید، اول القربا بود و فقیر بود و بهش لطف میکرد. بعد از اینکه اون قضیه افک پیش اومد و این مفتزه شد، خدا اومد گفتش که لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله، اینطور خداوند گفت، میگه ابوبکر برگشت گفتش من قسم خورد که من دیگه به این کمک، قسم خود من دیگه به این کمک بگو نمیکنم. خدا میگه این گناه کرده، خطا کرده، ما توبیخش کردیم، حساب کتابش هم با ماست، از دایره دین هم که خارج نشده، تو هم که بگی اون نیازمنده به لطف و کرم هستی که بکنی ثواب بگیری، تو چرا خودتو محروم میکنی؟ نباید تو قسم بخوری بر این مطلب، تو بگذر، حالا یه خطایی کرده تو بگذر ازش، ولی عفو ولی اسفهو الا تحبون ان یغفر. شما میخواید به خاطر خطایی که دیگران کردن بگید مجازات کنید؟ من مجازات دست شماست، خدا غفور و رحیمه، شما هم تعدبو به آداب الله، تخلقو به اخلاق الله. درست شد؟ به نظر میاد که اینجا لا یحلف با قرینه بگو ولی عفو ولی اسفهو، که معلوم شد اونها یه غلطی کردن، که میگه تو کار خیر تو بکن، از اینا هم عفو صفحه داشته باش باشون، پس معلوم میشه یه چیزی بوده، اونا یه غلطی کردن، این قسم خورده دیگه بگو، به اون کمک نمیکنه، خدا میگه تو کار خودتو بکن. مشخص شده نه؟ این بهتر به نظر میرسه تا بگو لا یقصر. مشخص شد؟ حالا میشه لا یقصر هم درست کنیم، بگیم کوتاهی کردن در حق اونا به خاطر اینکه اونا گناهکار بودن، خدا میگه ببخششون، کاری نشه، میشه. اما با لا یحلف بگید معناش زیباتره. ضمن این که اعتلا به معنای احتلفه بیشتر هم استفاده میشه. حالا نگاه کنیم بخونیم دیگه، چیزی نداره که. من والله رو هم گفتم استینافیه باشه، چیه؟ بگید بهتر. میگه هوه من اعتلا ازا حلفه، اعتلا زیدون ازا حلفه، درست شد یا نه؟ افتعال من العلیته یا علیته، مشخص شد؟ یعنی قسم خوردن. تا اینجاش که مشکل ندارید شما؟ پس افتعال من العلیته، علیه بیشتر استفاده داره و چیز داره، حرکات بذارید. علیه یعنی چی؟ قسم خوردن. افتعالشه، باب افتعال. و قیل من قولهم، ببین قیله که میگه یعنی چی؟ ضعیفه. یعنی ضعیفه، یعنی قصرش ضعیفه. و قیل من قولهم ما علو توکه جهدن، یه علو توکه من گفتم به خاطر که مخواستم بگم این فعل دو مفعولیه. نه میدونم، بخواست مفعول اولش افتاده، این فعل دو مفعولیه. مثلا من میگم ما علو توکه جهدن، یعنی من هیچ تلاشی رو در مورد تو دریغ نکردم. این ما علو تو جهدن مفعول اولش به قرینه افتاده. یه نفر میگه آقا شما همه تلاشتو نکردی، میگه ما علو تو جهدن یعنی کوششی رو دریغ نکردم، جهدن مفعول دومشه. کی میگی ما علو تو که جهدن یا ما علو تو جهدن؟ کی میگی؟ اذا لم تدخر منه شیئا، زمانی که از تلاشت هیچی کم نذاشته باشی. میگیرید چی میگم یا نه؟ زمانی که از تلاشت هیچی کم بگو نذاشته، همه تلاشتو کرده باشی. این که میگم فعلها رو یاد بگیرید که با چی استفاده میشه، یه مفعولیه، دو مفعولیه، موارد حفظ کنید، برای خاطر اینکه تو قرآن لازمشون داره، درست؟ میگه و یشهد. حالا دو تا چیز شد، دو تا به قول معروف معنا شد. میگه و یشهد و لیل اول، شهادت میده به نفع اولی. اولی کدومه؟ حلف، حلفه. و یشهد و لیل اول قرائت الحسن، قرائت حسن بصری که خونده ولا یتعل، لام رو مشدد کنید، ولا یتعل. باب تفعلش فقط برای قسم به کار میره. گرفتی چی میگم یا نه؟ تعلا یتعلا یعنی حلفه. لا یتعلم، شاید حسن بصری که خونده لا یتعلا داشته میخواسته تفسیر کنه که چی؟ بگید اعتلا به معنای حلفه است. شد یا نه؟ اگر خوندی لا یتعلا معلوم میشه که بگو به معنای قسم خوردنه. ول معنا، معنا اینه، نگاه کنید. لا یحلفو علا ان لا یحسنون، علا ان لا، میبینی زمخشری حرف میزنه با آدم ها. این تفسیر، تفسیر علمیه، یعنی به شما داره میگه که یه حرف جر قبل از ان حذف شده، یه لا بعدش حذف شده. معنا یعنی تقدیر عبارت. لا یحلفو یعنی لا یعتل علو، علو شده واو. لا یحلفو علا ان لا یحسنو، ان لا یعتو یعنی ان لا یحسنو، قسم نخورید، قسم نخورند بر اینکه احسان نکنند. الالمستحقین الالحسان، بهش اشخاصی که مستحق احسانند. بعد از اشخاص مستحق احسان، گوش کنید، از اشخاص مستحق احسان چند نفرشون اینجا گفته؟ سه تا رو گفته، اول القربا و المساکین و المهاجرین. میگه این نیستش که این سه تا فقط باشن، این سه تا نمونه شن، مثل که فقط میگه فقرا و مساکین، مشخص شده؟ نه، این سه تا رو بگو من باب نمونه گفته. ولا منظور الال مستحقین، اونهایی که استحقاق دارن لرحسان. این یک معنا، این معنا رو ما گفتیم قوی تره. یا معنا این باشه لا یقصر و فی، گفتیم فی قبل از ان در منصوب به نظر حافظه، یادتونه یا نه؟ لا یقصرو فی ان یحسنوا الیهم، کوتاهی نکنن در این که به اونها احسان کنن. و این کانت بینهم و بینهم شحناء لجنایت اختلفوها، این و این کانت یعنی این وصلی است، اگرچه اگرچه بینهم، بین کی؟ بین اون مؤمنین ثروتمند و بینهم، بین کی؟ مستحقین احسان، اگرچه بین اینها و بین اونها شحناء، شحناء یعنی دلخوری، شکرابه، شحناء. چرا دلخوری بینشون؟ لجنایت اقترفوها، به خاطر گناهی که بگید اقترف یعنی ارتکبه، این محتاجین مرتکب شدن به خاطر خطایی که اینا کردن، اونا عصبانی شدن از گناه اینا، مثل اینکه اینا تو جریان افک دخالت کردن، او عصبانی شد. لجنایت اقترفوها. بعد میگه چی؟ فلیعودو علیهم بالعفو و الصفح، یعنی چی؟ پس باید برگردن این مؤمنین ثروتمند علیهم، بر این فقرای گناهکار، بالعفو، برگردند به همراه عفو اینها و صفح و گذشت از اینها، با عفو و گذشت، به سبب عفو و گذشت باید به اینها برگردند. نشد یا شد؟ به خاطر عفو و گذشتشون و همراه با عفو و گذشت برگردن، یعنی عافینه صافهینه. ولی یفعلو بهم مثل ما یرجونن یفعل بهم ربهم، و با اینها معامله بکنن مثل اون چیزی که امید دارن پروردگارشون با اونها بکنه. ها؟ امید دارن پروردگارشون چیکار کنه؟ از خطاهای اینها بگذره، همون کارو بکنن با اینها، اینها هم از خطا اونها بگذره. ولی یفعلو بهم مثل ما یرجونن یفعل بهم ربهم، ما کثرت خطاياهم و ذنوبهم، با همه کثرت گناهانی که خودشون دارن و بگو خطاهایی که دارن، با همه کثرت گناهان و خطاهایی که خودشون دارن، باز دست به طرف خدا بلند میکنن العف العف. حالا این مؤمن بیچاره نفهم یه خطایی کرده، میگه چون این خطا رو کرده من دیگه از گشنگی بمیردم کمکش نمیکنم، من با شرمنده غلط میکنی، این چه کاری میخوای بکنی؟ تو با همه اون خطاکاری خودت دست عفو و رحمت بلند میکنی. مع کثرت خطاياهم، این خطاياهم هم کیه؟ مؤمنین، مؤمنین و ذنوبه. این تمام شد تا اینجا تفسیر آیه. بعد میگه شأن نزول، نزلت فی شأن مستهن، در شأن مستح نازل شده. و کان ابن خالت ابی بکر صدیق، کی بوده این مستح؟ پسر خاله ابی بکر بوده، ابی بکر صدیق رضی الله عنهما. و کان فقیرا من فقراء المهاجرین، و آدم فقیری بوده از فقرای مهاجرین. حالا ببینید اون تیکه که اگه شأن نزول رو در نظر بگیرید، گفت چی؟ گفت مهاجرین، اولی القربا، مساکین، این هر ستاش تو این بابا جمعه، هم جز مهاجرینه، هم خیشاوندش بوده و هم مسکینه، نیازمند بوده، ولی این نبوده. نزلت فی شأن مستهن و کان ابن خالت ابی بکر صدیق رضی الله عنهما، و کان فقیرا من فقراء المهاجرین، و کان ابو بکر ينفق علی، کان ينفق ماضی استمراریه، و ابو بکر به طور مستمر به او انفاق میکرد. فلما فرط منهما فرط، یعنی چی؟ وقتی سر زد از او آنچه سر زد، این دو رو آنچه سر زد به کار میبرن که بگید یعنی خیلی قبیحه دیگه، تکرارش نمیکنیم. ببینم یه وقتی اون غلطی که کرد و کرد، گرفته چی شد یا نه؟ فلما فرط منهما فرط، یعنی وقتی سر زد از او آنچه سر زد، خب آلا، آلا یعنی چی؟ حلفه، قسم خورد، جواب لماست. آلا ان لا ينفق علی، قسم خورد ابوبکر که دیگه به اون کمک نکنه. اینجا این تیکه نظر آقای زمخشریه، میگه و کفا بهی دائیان الال مجاملته و ترکل اشتغال بالمکافعته المسیعه و کفا بهی، یعنی چی؟ و این کلام خدا کافیست، همین بسه. این بابا زایده از اونها فاعل کفاست، یعنی همین کلام خدا کافیست. از چه لحاظ؟ دائیان الال مجاملته، از جهت اینکه ما رو دعوت کنه به مجامله، یعنی بگو رفتار خوب. خب و ترک اشتغال بل مکافاته، مکافاه متعلق است به اشتغال، و ول کنیم مشغول شدن به مکافات کردن. مکافات کردن کی؟ مکافات یعنی مجازات، مجازات کردن مسیع. میگه همین یه دونه آیه رو از این به بعد تو ذهنت داشته باشی، همین یه دونه آیه بسه برای اینکه شما رو ادب کنه به اینکه خوش رفتار باشید و مشغول نشید و خودتون رو نندازید تو وادیه بگو مجازات کردن آدم گناهکار. یکی میبینه یه کسی مثلا فرض کن یه خطایی کرده، حالا مثلا یه جای شنیده این آدم مثلا موسیقی داشته گوش می‌کرد، یا یه جای شنیده این آدم غیبت میکرده، خب حالا کی باید اینو مجازات کنه؟ ولی خدا نگاه میکنه میبینی انگار یه عقده ای از این تو دل گرفته، اگر اون آدم بیاد ازش وامم بخواد بهش نمیده، میندازتش تو پیچ و خم. این کار شیطون نداره، تو قربت الله نه در رحمت رو به اون نبستی. دیدید یا نه؟ تو یه اداره یه مسئوله، اون میاد میخواد استخدام شه، پروندهشو میده، میگه خودم دیدم این آدم بگید غیبت میکرد، خودم دیدم این آدم یه جایی بگید فلان شکار داری، اون خطا کرده خدا هم بگو تو کار تو باید بکنی، تو نمیدونی به جای خدا بشینی مجازات کنی. و ترکل اشتغال بالمکافات المسیعه، به این که بیاد مکافات کنه انسانه بگید کنه. یک بنده خدایی بود، حالا شاید چیز میشه ورش کنه، چون نه ضبط میکنه چیز خوبی نیست. یک بنده خدایی بود یک جایی، من نصیحتش کردم، نه تو این جاها نیستا، جای دیگه تو یک جایی تدریس میکرد. این نگاه با دانشجو، مثلا یک دانشجوی مؤدب‌تر بود، اخلاقی‌تر بود، یه دانشجو هم مثلا تندتر بود، این اصلا تو روحیه این تأثیر میگذاشت در حتی بگید برخورد، حتی در نمیدونم ورق، در نمیدونم فلان. یک روزی من یه بنده خدا رو گفتم تو اینطوریه، گفتم اشتباه محض، اشتباه محض. بله ما میتونیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، وقتی طلبه ها میشینن اون موقعی که چیز بود، میگه ساداتش بیاد جلو، سادات میشینه روشگان نده، سادات یه حق بگیر ذاتی دارم من میتونم این، بله میتونم بشینم جلو، سادات دیدم دست به سینه خدمتش آقا سلام میکنم، خب این احترام. اما میتونم بگم که حالا این آدم به قول معروف من دیدم توی کوچه نشسته بود داشت تخمه میشکست، بعد حالا که اومده امتحان داده، اگه برگه مال اون یکی بود که بهم سلام میکنه از چهار تا چیزش میگذشت، اما مال اینو مور از ماست میکشم یا یه جوری دیگرش میکنم. این نیست، ما باید یاد بگیریم. گاهی اوقات شیطون میاد یه چیزایی رو تو کت ما میکنه، قربتن الالله میشه، آن میگیم داریم این کار کار خیرم میکنیم. اون یحسبون انهم، این کار شیطونه، گمان میکنن که دارن کار خوبم میکنن، این نیست، اینم هم همینه. میگه همین آیه کفایت میکنه، ما یه آیه بخونیم ولی بفهمیمش، بفهمیمش، ممکنه اصلا شرایط زندگی ما رو فرق بده، کارمون عوض کنه، خلق و خومون عوض کنه. نگاه کنید، و یوروا روایت شده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرأها علی ابی بکر، روایت شده که رسول خدا این آیه رو بر ابوبکر خوند. ها؟ چون میدونست ابوبکر چنین کرده، این آیه رو بر ابوبکر خوند. فقال، بعد که بر ابوبکر خوند، ابوبکر فقال، ابوبکر گفت. بلا، این بلا یعنی چرا؟ این بلا حرف جواب است در مقابل نفی. خدا گفته الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ جوابش چرا؟ چرا؟ آن نعم در مقابل مثبت منفی بیاد میاد اجاب میکنه اونو، بلا در مقابل منفی میاد مثبتش میکنه. مثل الستو برب بکن قالو بلا، یعنی چرا؟ چرا؟ اینم گفت الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ دوست نداری خدا ببخشتتون؟ ابوبکر گفت بلا، چرا؟ احب ان یغفر الله لی، دوست دارم خدا بر من ببخشه. و رجع الی مستهن نفقته، رجع یعنی برگردوند، و برگردوند ابوبکر به مسته بگه نفقه شد، یعنی مقرری شد دوباره براش بگو برقرار کرد. و قال، بعدم این دفعه اینوری قسم خورد. این قسمش اشکال نداره، این دفعه اینوری قسم خورد و قال والله لا انزعها ابدا، گفت به خدا قسم دیگه قطعش نمیکنم. ها، گفت به خدا قسم دیگه تحت هیچ شرایطی قطعش. خب این قلبیت اشکال داره روی بلا؟ نه نه نه، بلاست، بل غلط، بل حرف اضرابه، اصلا هیچ معنا نداره. بله، والله لا انزعها ابدا. و قرع ابو حیات، و قرع ابو حیاتن، و قرع ابو حیات، و قرع ابو حیات و ابن قتیبن، ابو حیات و ابن قتیب. ابن قتیب کیه؟ این دو نفر از قرای غیر مشهورن. اینا خوندن چی؟ ان تو صیغه رو مخاطب خوندن، درست شده؟ نه، که میشه التفات، لا یعتل غایب، درست شد؟ انتوتو مخاطب، به تا علل التفات، التفات که میدونید دیگه، از غیبت به خطاب. میگه و یعزدهو، یعزدهو یعنی چی؟ یعنی این قرائت رو تایید میکنه، کمک میکنه. و یعزدهو قولهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، نه اینکه این قرائت رو پسندید، میگه خداوند توی الا تحبونه التفات کرده. خب خب اگر اونو ما گرفتیم انتوتو، دیگه الا تحبون نمیشه التفات، ولی اگر اون ان یوتو خونده بشه التفات اینجا میشه. این خیلی قشنگتره. اینجا جای قرائت هست، یعنی خدا بعد از اینکه اونا رو ادب کرده گفته نباید کسی قسم اینطوری اینطوری اینطوری بخوره، بعد از اینکه ادبشون کرده گفته آخه جان من الا تحبون ان یغفر الله لکم. گرفتید یا نه؟ اینجا جای التفاتش خیلی قشنگ کرد. بگذاریم، تمام شد، بریم آیه بعد. چی؟ مفعول دوم اصلا مهم نیست. خب دو مفعولیه، مفعول دوم مهم نیست، هرچی داره. به پیغمبر این آیه رو ندید، آخه مفعول دوم غرض روش باشه ذکر میشه. مثلا به پیغمبر میگه لسوفه، بخونید، یعطیک ربک فترسو. خب لسوفه یعطیک، کاف مفعول اول، ربک فاعل، فترسو میگه به تو خواهید داد پروردگارت در آینده، فترسو تو هم راضی میشی. نگفته چی میده، گفته. بعضی ها گفتن الشفاعت، مفعول دوم شفاعت، بعضی ها گفتن فلان فلان، خدا اگه میخواست میگفت دیگه. یعنی هرچی بخوای، هرچی لازم باشه خدا بهت میده، جوری که تو چیزی کم نداشته باشی، راضی راضی. مفعول دوم مقصود نیست، اینجا هم همینه. حالا مفعول دوم شیئن، هرچی میخواد باشه باشه، نون بدن، مقرری بدن، درهم بدن، دینار بدن، گوشت بدن، هر چی میخواد باشه. معلوم شد برای چی گفتم یا نه؟ آتا یعطی، آتا یعطی، اولی القربا مفعول اولشه، مفعول دوم شفته. تو جای دیگه مفعول دوم گفته چی گفته؟ و آتول یتاما اموالهم. الیتاما مفعول اول، اموالهم مفعول. بریم سر آیه بعد. ان الذين، این استیناف بیانی است. اون بالا ولایتله بگید. ها؟ درست شد؟ لاش لایه ناهیه بود. عد شده به جای لا تتبه او. اون. یا ایها الذين آمنوا لا تتبه او. ولایتله اولو الفضل منکم و سه. درست شد؟ خب ان الذين چیه؟ استیناف. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، اینو خوب گوش کنید قشنگه. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظیم ولهم عذاب عظیم. این واو حالی است. ولهم درست شد؟ حالیه باشه خیلی بهتر. بعضی گفتن عاطفه است، عطف کرده به جای لوهنو، عطف جمله اسمیه به فعلیه، که خوب نیست عطف جمله اسمیه به فعلیه، ولی حالی است. میگه ان الذین، کسانی که یرمون، یرمون یعنی چی؟ یعنی تهمت میزنن. المحسنات، اینجا محسنات یعنی زنان عفیفه. حالا البته این نیستش که فقط زنا باشن ها. ما گفتیم چون اونها تهمت زدن بهشون بیشتر میچسبیده و چی و بیشتر مورد تهمت بودن، والا مؤمنم مرد مؤمنم باشه که این به چیزی بهش بچسبونن فرقی نمیکنه. گرفتید چی میگم یا نه؟ ان الذين يرمون المحصنات، چون اینا بیشتر توی این قضیه است. از المحصنات شد چی معناش؟ زنان عفیفه، یعنی اون آبرومند. القافلات، قافلات یعنی این که آدم های قافل، یعنی زیرکیه نمیدونم فلان و غیره و اینها نیستن. حالا اینو میخونیم بهشون سادند، چون اگه قافل نبود همچی چیزی رو سریع بهش نمیتونستن بچسبونن. القافلات. المؤمنات، مؤمن هم هستن، عفیفه. آخه بعضی موقع ها ببینه اینا نیستش که چی باشه ها، یکی موقع مؤمنه حتما عفیف، مؤمنه حتما بگو غافل، نه نه، جزء زنان مؤمنه است، جزء بعد آبرومنده، اصلا غافله از این که، حالا میخونیم غافل چیه. کسانی که به اینا یه چیزی بچسبونن لعنو فی الدنیا والآخره. این لعنو یعنی چی؟ مورد لعنت واقع میشن. نگفته کی لعنتشون میکنه، لعنو خبر انست، لعنو فی الدنیا والآخره. لعنو هم فعل ماضی آورده، یعنی اینا لعنت شدند و لعنت میشن قطعا، خب؟ در دنیا و آخرت. لعنت یعنی چی؟ من که بگم لعنه الله، لعنه الله یعنی از رحمت خدا دور میشن، یعنی رحمت خدا شامل اینها نیست، نه در دنیا نه در آخرت. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در حالی که لهم عذاب و عظیم، در حالی که عذاب عظیم هم دارن، یعنی قیامت بگو حسابشون هم میرسی. لهم مقدم شده حسره، یعنی انگار عذاب عظیم فقط مال ایناست، ادعا شده انگار اینا رو حسابی چوب میزنیم. لهم عذابون، عظیمون هم دازه، عذابون خودش نکره است، دلالت بر تعظیم میکنه، عظیمون هم براش بگید خدا آورد، آدم نمیفهمه چیه. مبالغه هم شده که فقط اینا رو پدرشون در میاریم. خیلی آبروی مؤمن مهمه، خیلی آبروی مؤمن مهمه. بعضی گفتن این واو عاطفه است، یعنی لعنو فی الدنیا و الاخره لهم عذابون بگید. و آره دیگه، یعنی دو تا خبره، فقط یکیش میشه جمله اسمیه، یکی فعلیه، عطف شده به هم. عطف جمله اسمیه به فعلیه، فعلیه به اسمیه جایزه، ولی بهتر اینه که تشاکل داشته باشن. مرحوم شیخ بها میگه تشاکل الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالفهما. بعضی هم میگن عاطفه است، ما که عرض کردیم چیه؟ حالیش از ادبی قشنگتر. خب شد یا نشد؟ حالا نگاه کنید، گفتش که ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. لعنو رو مجهول آورد، نگو لعنهم الله، نگو لعنهم الملائکه، نگو لعنهم الانبیاء، نگو لعنهم الاولیاء، نگو لعنهم المؤمنون. بلکه شما همه رو شاملش میشید، همه اینها، یعنی اینا لعنت بر اینها بگید. عامه، خیلی مبالغه است. گرفتی چی میگم یا نه؟ یعنی لعنت بر اینها تثبیته. بعد نمیگه یلعنون فی الدنیا و الاخره، میگه لعنو فی الدنیا و الاخره. یعنی اینا انگار از روز اول خلقت رحمت بر اینها قیچی شده. یعنی گفتن این خطا اگر از کسی سر زد، رحمت الهی شامل حالش میشه. خب بعضی موقع افراد فکر میکنه آقا چرا گره تو زندگیمونه، چرا نمیدونم هرچی میکاریم جو در میاد، گندم میکاریم جو در میاد، داره خدا کن جو در میاد، بعضی هاشون بگو خزره در میاد، چرا اینطوریه چرا اونطوری. خب واقعا همینه، یه جایی گاف دادی نفهمیدی، حالا لااقل البته توبه درش بازه، من توبه کنم برگردن همه چی درست میشه، حالا درستم نشه نصف درست میشه، ولی بحث سر اینه که اینا تأثیر داره. اگه ما معتقد به خداوند تعالی هستیم، به قرآن هستیم، قرآن داره اینه میگه، میگه اگر تو آب رو بردی در دنیا و آخرت از رحمت خدا بگید محروم میشی، آخرت هم عذاب عظیم. نگاه کن، بعضی آقا حاضرن مثلا نگاه میکنی میبینی که یه دونه مثلا اگه بره توی یه دونه دکونی مثلا طرف یه 50 تومانی اضافه بهش داده باشه، رفته باشه اصلا حاضر میاد برمیگرده میاد اینو بعد حاضر نیستش مال کسی رو یک ریالشو بخوره، خوش تو میگه تو مال کسی رو نمیخوری، ها اب نداره، از این طریق گولت نمیزنن، از طریق دیگه آبروی مردم بخوره، اونو میخوره که بدتر بگی از اینه، ها چون مالشو خورده باشه الان برمیگرده میره اون 50 تومن رو یه جوری بهش میده، حالا یه خلاصه یه جایی از صدقاتش حسناتش یه چیزی برمیدارن به اون میدن، از این درستش میکنن، راحت تره. ما نمیخوایم بگم یه اون کار خوب اون کارو بکنیم، ما میگیم بین بد و بدتر، حالا این خیلی دیگه بده، این لوئنوه. من هرچی از نظر ادبی به این آیه نگاه میکنم وحشتناکه، یعنی هرچی از نظر سیاق، حالا تا یه حدیشو تونستم براتون بگم، ولی واقعا آیه وحشتناکیه. لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب. میگه الغافلات منظور یعنی چی؟ زنان غافلات یعنی چی؟ یعنی از سلیمات و صدور، خیلی قشنگ گفته، از سلیمات و صدوره، یعنی اونهایی که سینه هاشون سالمه، یعنی آدم های دلپاکی هن. چیزی تو دلشون بگید نیست، ساده لوحن. از سلیمات و صدور، النقیات و القلوب، دلشون پاکه، نمیتونه لغت رو معنا کنه، هرچی میگه نمیدونه مثل چی میشه، مثل بعضی از این زنانی که تو ده هستن، از ده بلند میشه میاد تهران یا میاد توی یه شهری، نگاه میکنه میدونه تو دهش مشتسن رو میدیده سلام میکرده، مخلصین چاکره، میخندیده بهش، چی میگه مشتسن هم به قول من رو میدونه مثل دختر خودش میدیده، حالا میاد تو اینجا میره زن بقالی وای میسه فکر میکنه اون مشتسن هست. اون دیگه نیست، این مشتسن تو دعات بود، این یعنی همین، این آدم اینطوریه، این تا بیاد بشه مثلا به قول معروف این شهناز و معنازی که تو دعات شهر میدوهن، یه چند سال طول میکشه تا مار بخوره و خودش افعی بشه بتونه. این فهم میکنه، این واقعا اینو میگه، خیلی ها میگه چرا ببین که زمخشری کتاب لغت داره، زمخشری آدم بزرگیه، تو لغت ببینید داره گیر میکنه، هی لغت رو داره میچرخونه میچرخونه میچرخونه تا بتونه لغت رو یه جوری به معنی تو بفهمونه. منم اون لغت رو شلوولش کردم، کردمش مشتسن و فلان تا بتونیم بفهمونیم چی رو میگه، یعنی کیه منظورش. میگه از سلیمات و صدوره ان نقیات و قلوبه، بازم احساس میکنه هنوز نتونسته خوب بفهمونه. میگه اللهی لیس فیهن دوها اون ولا مکر، اونهایی که تو وجودشون زیرکی دعا و مکر دوز و کلک نیست. گرفتید یا نه؟ بازم هنوز نشده بفهمی ها. میگه چی؟ تو وجودشون زیرکی هایی که تو بعضی ها هست، مکر و حیله هایی که تو بعضی ها بگی هست نیست، دلشون پاکه، سینه شون سلیمه است. چرا اینا اینطوری هن؟ میگه لأنهن لم یجربن الامور، زیرا اینها تجربه نکردن امورات شهری رو، همون تو دهشون بوده با مشتسن و مشتسن و عمو و خاله و دایی و اونا هم همه با هم داشتن زندگیشون رو میکردن. لم یجربن الامور، سرد و گرم روزگار رو بگید اینا نچشیدن. ولم یرزن الاحوال، رزن یرزنو، یرزنو رزین، لم یرزن الاحوال، سبک سنگین نکردن احوال رو، متوجه شدی؟ پاشون به دادگاه و به نمیدونم فلان و برخورد با این و آدم های ناجور و اینجور چیزا اصلا ندیدن، همه آدم ها رو فکر میکنن مثل بابای خودشون. لم یرزن الاحوال، لم یجربن الامور، گرفتی چی میگم یا نه؟ یعنی اینا میگه به این دلیله. خب چون اینها سبک سنگین نکردن اوضاع رو، به قول خودمون همچین نتونستن درست حسابی بسنجن، همه رو خوب میبینن، فلا یفتن نه یعنی چی؟ فتانت یعنی چی؟ زیرکی. فلا یفتن نه لما تفتن له المجربات العرافات، پس اینا متوجه نمیشن آنچه را که متوجه میشن به آن المجربات، اون زنانی که بگید تجربه دارن، سبک سنگین و به قول خودمون امور شهری رو دیدن و فلان، العرافات، عرافات یعنی چی؟ یعنی عارفه، یعنی آشنا، عراف یعنی خیلی، اینا دیگه همه چی رو بلدن، مترو، ماشین، سوار شده، رفته، آمده، با این با اون پول داده، خریده، همه چی رو بلده. اون بیچاره اصلا هیچی از این چیزا بلد نیست. اینطور آدم اگر به یکی بخنده، تا میخنده تو دل اون یارو یه چیزی میفته، نکنه این وضعش اینطوریه، میگه فکر میکنم اینه، یه چیزی بهش میگه، یا یه فکری در موردش بگو میکنه. ولی اون کسی که توی شهر بوده و نمیدونم فلان و بیسار اینا، اون بلده، اون میدانه کجا بخنده کجا نخنده، صد تا کار خطا هم بکنه ممکنه عده اونو خیلی همچین مریم مقدس علیه عزو الله ببینه، با هم فرق داره. میگه اینطور آدم ها فلا یفتن لما تفتن له المجربات العرافات. قاله، حالا قاله یه شعر آورده از آیه امرؤالقیس، امرؤالقیس هم الملک و زلیله که امیرالمومنین میگه، قبل از اسلام زندگی میکرد و شاهزاده هم بود، بعد هم کشته شد. حالا این آقای امرؤالقیس شاعر لهولعه به دیگه، یه معلقه هم، معلقه این هست، هفتا معلقه، بهتری معلقه هم همین، حتی این شعر مال معلقه نیست. میگه ولقد لهوتو، لهوتو یعنی مشغول شدم، الهاکم التکاثر دیدید دیگه، ولقد لهوتو به طفلتم، طفله یعنی دختر بچه، میالتن یعنی خیلی زیبا و خیلی خوب، صفت تفلته. میگه ولقد لهوتو، این خودشو زرنگ میدونه ها، امرال قیس یه به قول معروف پادشاه زاده و گنده اینا، میگه یه دختر بچه بود تفله و میاله ها، خیلی شاداب و اینها. بلها، بلها مؤنث ابلهه. ابله یعنی چی؟ یعنی همینی که ما گفتیم. نه نه نه، نادان نیست ابله. ابله همینه که گفتیم، ساده ساده. ابله یعنی همین. میگه این این داره معشوقش رو میگه، یعنی نمیخواد اونو بگه احمقی رو رفته خلوچلی رو گرفته. میگه مشغول شدم، این آدم ساده بود، خب نوجوان بود، ساده بود، زیبا بود. بلها اینا صفت هم، تنسیق صفات پشت سر. بلها توتله اونی، توتله اونی رو فعل مضارع آورده، اینم صفته، یعنی همیشه به من خبر میداد. توتله اونی علا اسرارها، یعنی تخبر اونی علا اسرارها، درست شد؟ یعنی به من خبر، هر چی بود به من خبر میداد. تا بهش میگفتم فلانی چه خبر، سیر تا درشت اون روز همه رو بهم میگفت. اما مثلا کسی دیگه ای که بود، یه زن دیگه، تا میگفتم اوه چی تو چه خبر، عکسش تازه یه جور دیگه بهم میگه. نه ای از اونایی بود که به قول معروف هر چی همین تا میگفت همه چی رو صاف و ساده تحویل میداد. توتله اونی فعل مضارع آورده ها، متوجه یا نه؟ یعنی مدام این آدم توتله اونی علی اسرارها، بر اسرار خودش بنا بگو. یعنی اگه تفله و میاله و بلها نبود، مخصوصا بلها، هیچ موقع توتله اونی علی اسرارها بگو نبود. مصاحبهش هم میکردم چیزی از توش در نمیومد، ولی این نه، درست شد؟ پس این الان چی رو میگه؟ همون غافلات رو داره میگه، درست شد؟ میگه و کذالک البلح، بلح جمع ابلهه. میگه همچنین است بلح، بلح یعنی چی؟ جمع ابله دیگه، جمع ابله، بلها هر دو میشه بلح، افعل و فعلا جمعش میشه فعل، درست شد؟ مثل سمون بکمون اومیون. میگه همچنین البلح من الرجال، میگه این که خدا گفته کسانی که تهمت میزنن به آدمای زنای ساده، منظور این نیست که فقط زن ساده، مرد ساده هم اینه، درست شده نه؟ من الرجال فی قوله علیه الصلاه و السلام، در این حدیث پیغمبر نگاه کنید، این حدیث رو من بارها دیدم در افراد بد معنا میکنن. این حدیث حدیثیه که تو منابع ما هم هست، متفق علیه. حدیث اینه، اکثر و اهل الجنت البله. میگه اکثر و اهل الجنت، اکثر میگه یعنی یه اقلی هستن آدم ها، عالم و دانشمند و فقیه و بزرگ و اینا، اون اقل. میگه بقیه اونهایی که تو جهنم از چی بهشت هستن، از 100% بهشت 30%شون علما و بزرگان و آدم های فلان، یه 70% بلهند، ابله. این ابله منظورش یعنی چی؟ یعنی آدم های ساده مؤمن درست حسابی که تا اسم امام حسین میاد گریه میکنه، میبینی آدم ساده یه نماز شبشون میکنه، روزشون میگه، هیچ اصلا انگار که تا بگی جهاد بلند میشه شمشیرش رو برمیداره میره، نمیشینم مثل دیگران بگی حالا جهاد جهاد کفاییه یا جهاد عینیه. اگر کفاییه من به کفایه هست، اگر نیست حالا آیا بر من واجبه بر من واجبه، نه کار میکنه حرفانم. پس این منظور از اکثر و اهل الجنت البله یعنی چی؟ یعنی بیشترین افرادی که وارد بهشت میشن آدم هایی هستند که بگید ساده هستند، آدم هایی هستند که دل پاک دارند، تقوای حقیقی دارند، اهل عمل هستند. اینه منظور، نه اینکه فکر کنیم توی بهشت مثل مثلا یه دارال مجانینه، یه مشت آدم های خلوچل اونجا. خب تمام، بیاید سر آیه بعدی، آیه بعدی رو نگاه کنیم. یه چیز یوم تشهد علیه، این یوم متعلق به کیه؟ متعلق به اون چیزی که لهم بهش متعلقه. اونا رو دیده چقدر گفتش اینا اینطورشون میکنیم اینطورشون میکنیم. لهم عذاب عظیم، کی لهم، این لهم یه ثابتون داره، هست برای اینها عذاب عظیم، هست در کی؟ در این روز. این یومه متعلق به اون چیزیه که لهم بهش متعلق. گرفته چی شد یا نه؟ یعنی عذاب عظیمشون مال قیامته، لعنت و عدم رحمتشون مال دنیا و بگو آخرت. بعضی از دعا، بعضی از کارها هستش جلوی بگید گناهان، از جلوی توبه رو میگیره، جلوی دعا رو میگیره، جلوی همه چی رو میگیره. دیدید اول دعای کومیل دیگه، تحبس و دعا ها؟ یکی از اونها همینه که لعنت میکنه، یعنی این که انسان رو محروم میکنه از توبه، محروم میکنه از پشیمانی، انسان رو بهش غفلت میده. صد تا تهمت نگاه بکنه، صد تا تهمت به این و اون زده، ولی یکیشو یادش نیست، یکیشم یادش نیست. اینه لذا یومه تشهدو، این تشهدو جمله مضاف الیه یومه، یومه تشهدو علیهم السنتهم. یعنی چی؟ روزی که شهادت میده بر علیه اینا السنت هم، زبان هاشون، چون با زبان یرمون. یوم تشهد علیهم السنت هم و ایدی هم، دستانشون و ارجل هم، پاهاشون. یعنی اعضاب و جوارحشون بر علیه اونها بگید شهادت. ظاهرا شاید خودشون اصلا زیر بار هم نمیرن ها، که اعضا و جوارح بگید میان جلو، ولی اگر همونجا معلوم شد اونجا قبول نمیتونه بکنه، درست شد؟ نشد یا شد؟ و عیدی هم و ارجلو هم. آخه بعضی گناهان عجیبه بعضی گناهان، بعضی چیزان تو نهاد انسان میاد، بعضی چیزا تو نهاد انسان میاد، میاد میره تو وجود آدم. اگر آدم عاقل نباشه، خودشو همچین شلاق نزنه، نفهمه. یکی از آیات قرآن هستش که میگه روز قیامت اینا قسم میخورند که خدایا ما مشرک نبودیم. قسم میخورن. خب چرا مشرک بوده تو این دنیا که خدا اونجا آوردتش، گذاشتتش تو صف مشرکی؟ اونجا که اشتباه نمیکنه، به چه دلیل اینا قسم میخورن؟ اونجا که دیگه با قسم خوردن، بعدم قسم به خدا میخورن، والله ما کننا مشرکین. خب چرا؟ بعضی از مفسرین و بعضی از افراد، الان نام نمیبرم بعضی میگن اینا اینقدر تو این دنیا دروغ گفتن، اصلا این دروغ شده جز ذاتیاتشون. اونجا از سر غفلت دروغ میگه، تا بهش اجازه میدن اونجا هم فکر میکنه مثل اینجاست، میگه والله ما کننا مشرکین. اینجا تا در دکونشو باز میکرد والله میگفت و دروغه رو میچسبون. این اصلا در نهاد این واقع شده، از سر غفلت. این غفلتی که از دنیا برداشته آورده اون دنیا، اون دنیا باز یقشو بگیر. بعضی از صفات اینطوری میچسبه، میچسبه اونجا، بگه والله ما کننا بگید مشرک. این هم همینه، یعنی اگر ما حواسمون باشه، حواسمون باشه، خیلی چیزا ممکنه اصلا جلوی توبه ما رو بگیره. حواسمون باشه که حداقل خیلی از این مسائل رو دقت روش داشته باشیم. علیهم متعلق به تشهدست، السنتهم فاعله، ایدیهم و ارجلهم عطفه. شهادت به چی میدن؟ به ما کانو یعملون. کانو یعملون ماضی استمراریه، یعنی کانو یعملون هم. اینا شهادت میدن به تمام کارهایی که اینا میکردن، همه چی رو میرزن براشون رو دایره، آبروی اینها رو بگید میبرن. گرفتید یا نه؟ به ما متعلق به تشهدوس، کانو واو اسمشه، یعملون یعنی یعملون هم. آید سله هست شده، میگه عذاب عظیمی داره اون موقع که این شکل باشه. فرق میکنه یک سبون یه عملون یک. گفتم بعضی از صفات هست از این دنیا اگر گرفتی رفت تو نهاد آدم، مخصوصا تو دل نشست، همراه آدم تا اون دنیا هم بگید میاد، مثل همین دروغگویی. یا مثلا این آیه رو دیدید تو قرآن میگه ما مؤمنین درست حسابی، یعنی حضرت آیت الله درست حسابی هاشو میاریم لب بهشت، میگیم بفرمایید برید تو، میفرستیمشون برن تو. بعد میگه قبلش و نزعنا ما فی قلوبهم من غلل اخوانن، چی؟ و نزعنا ما فی صدوره یا می فی قلوبه هم فی صدوره من نزعنا ما فی صدوره هم من غلل اخوانن. اخوانن حاله دیگه، مالا اهل بهشته. نزعنا یعنی میکنیم، نزع یعنی یه چیزی رو یه چیزی تو دست من باشه، چیزی رو پیشونی چون بکشی بیرون در بیاری بازوری میشه نزع. نمیگه اخرجنا ما فی قلوبه، میگه چی؟ نزعنا. نزع فهمیدید یعنی چی؟ در جای دیگه قرآن میگه یعت الملک من یشا تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا. تؤت الملک میده، اما تنزع یعنی گرفتنش، نمیگه که همینطوری عادی پس میده، اونجا باید دستشو بپیچونی دوتا هم تو سر کلش بزنی تا بگیری این ملک ازش. میگه تنزع الملک من من تشا، یعنی دادیم بهش بخوایم ازش بگیریم، مثل این نیستش که به سادگی میاره بهت میده. باید خلاصه هوا شو داشته باشید تو گوشش هم بزنید تا بگید. درست شد؟ این نزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانن یعنی چی؟ یعنی این آدم از دنیا که داشته میامده کینه تو دلش بوده، این کینه رفته چسبیده. حالا اینجا حساب کتاباشو رسیدیم، همه مطالبشو رسیدیم، غیر کینه چیزی هم که تو دل آدم باشه که بگو چیز نداره که حالا من مثلا تو دلم بخیلم، بخل تو ذاتمه، ولی تو عمل بخل رو انجام نمیدم، کاری هم نمی کنم فلان بسار. اما این حسون تو وقتی داره میره تو بهشت میگه کینه هر از دلش چیکار میکنی؟ همچنین میتراشیم مثل این چیزایی که هست، قشنگ صاف و صوفش میکنیم بعد میفرستیمش تو بهشت، میشه اخوانن. نزعنا ما فی صدوره من غلن اخوانن. درست شد؟ پس معلوم شد بعضی چیزا میمونه، میمونه. مثل این چیزا هستش که میخوام برن توی، مثلا قدیم بود میخواستم برن یه جایی که خیلی مرتب بود، بعضی از این معابد رو من توی بعضی جا دیدم، جلوی درش یه دونه از این چیزا پاشوره‌های چیز درست میکنن، آب خیلی چیزی که طرف میاد پاشو بشوره قشنگ بعد بره تو، یعنی نظیف بره. این هم اونطوریه. خب یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، یوم اذن یوفیهم. وفا یعنی چی؟ وفا دو مفعولی، یعنی تمام و کمال داد. وفیتو که حقک یعنی تمام و کمال حق تو دادم. درست شد یا نه؟ تمام و کمال حق تو دادم. توفا یعنی چی؟ یعنی تمام و کمال گرفت. درست شد؟ توفی تو حقی یعنی چی؟ متابعشه، تمام و کمال حقمو گرفتم. حالا والله یتوفل انفسهین موتها یعنی چی؟ یعنی همه اون روحی که نفخت و فیه من روحی همه رو قبضه میکنه. الله یتوفل انفسهین موتها، میگه یوم اذن یوفیهم الله دینهم. هم مفعول اول، دینهم مفعول دوم. یوم اذن متعلق به یوفیهمه. یوم اذن یعنی چی؟ یعنی یوم اذ تشهد علیهم، بگو السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ماکان و یکسبون، جمله افتاده تنوین عوضشه. در یه چنین روزی یوفیهم اللهو، اللهو گفته، الله آورده اسم ظاهر برای خاطر اینکه بگه کی میخواد تمام و کمال بده، کی میخواد تمام و کمال بده. میگه در اون روز یوفیهم اللهو دینهم الحق، صفت دینه. و یعلمون، و اون موقع باور میکنن. عطف به جای یوفیه، خدا وقتی مزدشون رو حق درست حسابی گذاشت کف دستشون در اون روز، اون موقع یعملون ان الله هو الحق المبین، اون موقع میفهمن که خدا حق مبینه. یعنی تو این دنیا باور نداشتن، دروغ میگفتن. میگه وقتی که حسابی گوششون رو گرفتیم اونجا، اون موقع باور میکنن که یه مماس چقدر کرده داره، میفهمن درست حسابی چه خبره. یعملونه، این یعملونه یعنی نه اینکه میدانند، یعنی باور خواهند کرد، فعل قلبیه، یقین خواهند کرد. ان الله، باز الله رو تکرار کرد، اینکه خدا هو، ضمیر فصله، الحق المبین، خدا سر جای حق نشسته، اونم حق مبین، از دست خدا نمیتونن در برن. مو رو از ماست بگید، این ان الله بگید، صد مصد دو مفعول یعملون رو کرده، مصدر معول جای دوتا مفعولش شد. بله، ترجمهش هست، میخوانم، مشکل نداره، درست شد؟ میگه یوم ازن، در اون روزی که شهادت بده زست و زبان و چیز اینها، خداوند به اینها میده پاداش حق خودشون رو. یعنی اون چه که حقشون هست میذاره کفه دستشون، بدون کم و کسر، وفا یوفی، بدون کم و کسر پاداش حقشون رو میذاره کف دستشون. اون موقع که پاداششون رو گذاشت کف دستشون، میفهمن خدا کیه، اون موقع باور میکنن که خداوند حق مبین کیست. یعنی گویا الان باور ندارند. و یعملون، باور میکنند ان الله هو الحق المبین. شد؟ نگاه کنید، میگه و قرعه، میگه قرائت شده یشهدو بلیا، اشکال نداره چه تشهدو باشه چه یشهدو باشه، جایزه، بلدید اینو دیگه ها؟ چون السنه جمع، بگی به اعتبار جماعتش مؤنث مجازی حساب میشه دیگه، درست شده نه؟ لذا یشهدو میتونید بگید، تشهدو هم میتونید بگید. خب والحق، و قرائت شده الحق به نسب، کدوم حق به نسب قرائت شده؟ دینه هم الحق، صفت کی بشه؟ دین، که بین صفت و موصوف هم چیزی اون موقع فاصله نکرده، نشد یا شد؟ این قرائت مشهوره، به نسب صفتن لدین. دین اینجا منظور یعنی چی؟ یعنی جزا، یعنی خدا کیفر خودشونو، جزاشونو به طور حق، جزای واقعیشونو اون دنیا بهشون میده، جزای واقعیشونو بگو اون دنیا بهشون میده. یعنی گویا این دنیا اصلا قابلیت این رو نداره که بخواد اینو تو گوششون بزنه. و هوال جزا، هو منظور به کی برمیگرده؟ دین، و منظور از دین جزاست، نشد؟ و به رف، قرائت شده این دین چیز حق به رف، اگه به رف خونده بشه چی میشه؟ صفتن لله، صفت میشه برای الله. این خوب نیست، میده چرا؟ قرائت دومه، چرا؟ چون اون موقع بین صفت و موصوف بگید دینه هم چیکار کرده؟ مفعول دوم فاصله کرده دیگه، درست شد؟ بعدم خدا خودش بعدم میگه که و یعملون و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا حق رو برای خدا میارسه. حالا ببین آقای زمخشری یه چیزی میگه، گوش کنیم به حرف زمخشری. من یه چیزی تو این زندگی این آقای زمخشری برام جای عجیبه، جای تعجبه. زمخشر کجاست؟ کجاست؟ حالا شما بید، حتما شما نگاه کنید، زمخشر، زمخشر یه جاییه که همه فارس زبانه. اسفهان؟ حالا گفتم برید نگاه کنید. ولی نه روحی از فارسی زبانی توی آثار زمخشری هست، نه کلمه ای هست. نه درست جار الله رفته در کنار مکه، ولی خب کسی باشد که در زمخشر بزرگ شده باشه و فلان ها، این یه مقدار نمیدونم والا اسمش مونده روش زمخشری، وار زمخشر هم بوده، ولی هیچی روح چیز نداره، روح به قول خودمون فارسی نداره. یعنی تو عباراتش ها، تو عباراتش چیزی که دلالت بر فارسی بکنه، یه چیزی از کلمات فارسی آورده باشه، ضرب المثلی، ادب و آدابی من ندیدم، نمیدونم حالا به چه دلیله. خب زمخشرم بعدا نگاه میکنم. خالت خب به اینها نزدیکه زمخشر. میگه و به رفت، میگه ولو فلیت القرآنه، فلیت، فلیت یعنی زیر رو کنی، میگه اگه قرآن رو زیر رو کنی کلش رو، و فتشت، و چکار کنی؟ جستجو کنی، اما او ادبه از آنچه که تهدید شده است با آن، میگه اگه قرآن رو بریزی به هم زیر رو کنی و بعدم بگردی تو قرآن از آنچه که تهدید شده است در این قرآن، اما او ادبه، بگردی از آنچه که بگو تهدید شده در این قرآن، من الاساد، از آسیان، از گناهکاران شد، میگه بری یا بگی اما اوعده بهی من الاساد، از آنچه که تهدید کرده قرآن اونها رو به آن از اساد، مشخص؟ بری بگردی ببینی که قرآن رو زیر رو کنی، ببینی که اون جاهایی که قرآن گناهکاران رو تهدید کرده تحقیق کنی. لم تر الله تعالی قد قلز فی شیء تقلیزه فی افک عایشه رضوان الله تعالی علیه، میگه نخواهی یافت هیچ کجای قرآن خدا غلیظ‌تر در چیزی برخورد کرده باشه، مثل غلیظ بودنی که خدا، شدید بودنی که خدا برخورد کرده تو قضیه افک. حالا ایشون میگه افک عایشه رضی الله، یعنی هیچ کجای قرآن شما پیدا نمی کنید، ایشون میگه که خدا شمشیر رو به قول خودمون از رو بسته باشه نسبت به گناهکاران اونطور که بگو در رابطه با افکه. چرا؟ به دلیل اینکه تو روایت داره المؤمن و اعظم و من کعبه، ارض المؤمن که دمیهی، آبروی مؤمن خیلی مهمه، میگه هیچ کجا پیدا نمی کنید. اینو من نمیگم، آزم وخشری داره میگه، میگه که ولو فلیت القرآن کله و فتشت اما او ادبه من الاساد لم تر الله تعالی قد غلظ فی شیء تقلیزه فی افک عایشه رضوان الله علیها ولا انزل من الآیات القوارع المشهونت بالوعید شدیده والعتاب البلیغ و زجر العنیفه. ون پیدا نمی کنی خدا نازل کرده باشه از آیات کوبنده، قوارع جمع قاره هست، کوبنده، پر، المشهونته، المملوعته، پر باشه از تهدیدات شدید، وعده شدید و عتاب بلیغ و تشرهای خیلی عجیب و غریب و بلند، بلیغ و زجر عنیف و جلوگیری و منعه بگو شدید. میگه هیچ آیه ای رو پیدا نمی کنی که خدا اینقدر شدید آیات محکم آورده باشه و بگو تهدیدات شدید کرده باشه و تشر تون زده باشه و منع درشت کرده باشه اونطور که داریم توی این میبینیم. یعنی هیچ کجا تشرهای خدا اینطوری نیست. واستعظام و عظیم شمردنه. واستعظام ما رک به منزاله، هیچ کجا پیدا نمی کنید خدا عظیم شمرده باشه آنچه که مرتکب شده است از این افک. خیلی جا گناهان زیادی کردن تو قرآن، شما اقوامی رو نگاه میکنید که قوم گناهکار بوده، حتی نسبت به مشرکین خدا اینطوری بگو شمشیر از رو نبسته، اونا که بت آورده بودن به قول خودمون. واستعظام ما رکب من ذالک، واستعظا واستفزاء ما عقدم علی و فضیع، قبیح شمردن آن چه که اقدام بر این شده. هیچ اقدامی رو خدا مثل اقدام بر افک قبیح نشمرده. ما انزله بذارید باشه و صلی الله علیه و آله و نبی جناب آقا دیر شد و من خسته شدم.